beyaz gülüm, beyaz gülüm. Ayrılığım yok etmez ölüm. Kirpiğime rüzgar değse, baktığım yere kan damlar gülüm. Kirpiğime rüzgar değse, baktığım yere kan damlar gülüm. Baksam hazırım, tutsam uçarım, öpsem yokluğumdan gayrı bana netsin ölüm. Yokluğumdan gayrı bana netsin ölüm. Sana gelmediğim gün öldüğüm gündür gülüm. Sana gelmediğim gün öldüğüm gündür gülüm. Öldüğüm gündür gülüm. Sana gelmediğim gün öldüğüm gündür gülüm. Sana gelmediğim